Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišo je sve kavane, sve bicuze i mijane. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišo je sve kavane, sve bicuze i mijane. Ludao je svud po svijetu i po kiši i po snijegu, veselio mnoge snaže, kantaroše i vihtaže. Ludao je svud po svijetu i po kiši i po snijegu, veselio mnoge snaže, kantaroše i vihtaže. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su u njeg vina, špricer pila i rakije. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tupuje. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tupuje. Ali jedan lipi šokat, crni mata i štitara, uzo begeš pod svoj ajer, naglan čoga kod pijaker. Ali jedan lipi šokat, crni mata i štitara, uzo begeš pod svoj ajer, naglan čoga kod pijaker. Skilo mu staru žicu, promijenio kobilicu, naglan co mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skilo mu staru žicu, promijenio kobilicu, naglan co mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Pa što vam je, ljudi moji, to je begeš, bog bogova, još kad dođe u ruke prave, dobre su i žice stare. Tako je, mata, još kad dođe u ruke prave, dobre su i žice stare. Ajde, mata, pokaži šta znaš, ajde, jeboj. Sad mata čuva begeš, miluje ga kod djevojku. Još kad neko šale radi, mete banku ili stoku. Pa da vidiš moj djerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj djerdane, svira begeš dok ne svane.